Shades. This is not real, you're thinking. Take you on a ride. This is a one-way journey. This is a one-way journey. dos, tres, cuatro. Witam w drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym, występuję jako Holiday 80 i Last Robots. Można mnie też usłyszeć na antenie radiowej Czwórki, gdzie nieprzerwanie pojawiam się od 2006 roku. Na powitanie pojawił się klasyk w nowym remiksie, to S-Express i temat z S-Express, tu zremiksowany kilka lat temu przez niemiecki projekt Tough City Kids. W tej godzinie audycji pojawią się klasyki, m.in. płyta jednego z ojców muzyki house, Ralphiego Rosario. Będzie kilka editów, wśród nich jedno polskie nagranie. We'll be right back. Check this out. I know you like this. Come on, take it. One more time. There's one more thing that I've got to mention. You're popping junk, then you're put on detention. Back to the end where your rhymes belong. And when I'm through, you'll be singing my song. Cause I'm so legit, admit you benefit from the dope lyrics. I took your lick, now you're caught up. So what's up? Of a rebel. I'm like a river flowing bass to the treble, mixed with the rhyme, baby, that is so juicy. After a show, I'm bumping girdies like Lucy. I'm beating chugs to the point like speed stick. Deodorize the funk, I mean too quick. Whoops, change the pace, word them up, I'm on a high tip. I'm freaking out on my own word trip. Toasty's the name, so all your suckers get it right. I'm down for T.A.P. because I'm too hype. I stand for what I believe, and yo, that's that. Another man on the move, and not a new jack. Well, you can say what you want and try to taunt me, but if you step in my way, well, then you'll just be broke like a dope. You see, you couldn't cope, you thought that you could, but yo, I said no. The rhymes I demonstrate help brain cells create a funky little world that hip hop relates to. From Chi-Town to you, and you, and for the people that's listening, hip hop is the stand where my words are whistling. Through your radio speaker, I get louder while the others get weaker. I know myself and the world, and that's a fact. And for the money, let's leave it at that. Program Trzeci Polskiego Radia. I hear you calling me. We'll be right back. pora na zapowiadany polski akcent. To Skaldowie i Twą jasną widzę twarz. W edicie mojego projektu Holiday 80 to nagranie, jak i sam projekt zostało nominowane jako jedno z najlepszych nagrań według plebiscytu Munoludy. Zachęcam do głosowania na ten utwór. Polskie nagrania pojawią się jeszcze w dzisiejszej audycji w trzeciej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. ciemność ustępuje, tą jasną widzę twarz. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycji nie ma zakreślonych muzycznych ram. Cenię sobie eklektyzm i dlatego w moich setach pojawiają się różne gatunki muzyczne, od disco po italo, belleric, piano house czy tam tempo, czasami nawet techno. W moich setach nie ma czasowych ograniczeń, gram płyty nowe, jak i te sprzed kilku dekad. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że w mojej selekcji pojawia się bardzo wielu włoskich artystów. I już teraz słyszymy włoską płytę z roku 86. To trio o nazwie Jagmur, a kompozycja nosi tytuł Alibaba. baby. Program Trzeci Polskiego Radia. That's right.